Toma. Não, não quer assistir, ó. Então, mas aqui para a porta. Não, já deu para ter que estragar com o caminho, né? Pô, mennyi ezt is, mennyi ezt mindjárt nem tudom. Hova mi? Mert csak nem tudom. Hova? Te mész a tenhez, nem oda mész, hogy mi vagy? Én megyek hát, csak ezt annyit itt ahol tudtam neki menni. Ezt pakod így az összeset, azt lehet kihúzgálni. Fett még almazokat még ott van, hogy így csak ott jön. Aztán 200 nyert el a tanácsokat. Fogad ott is. Ez már haladás. Fesztésbe vagy, hogy basz, mint ott fordítani a tobakkán, hogy ebbe van a fordítani. Hát nem sokáig fogok. Valami beba. Nem azt mondom, hogy nézem, mennyire rossz számom. Én biztosan két rosszra nem fog bemenni pénteken. Hülye, már nem vagyok tisztára, nem? Nem éri meg. Hét. Be lesznek. Vissza. Vissza. Kiabálnak, azt hallgassam, hogy igen már. Nem tudnak, össze-vissza a veszélynek. Ez csak olyan víz, ami benne van? Igen, de a szép áron talán nem tudom. Kiabálnak, még parancsolgatnak. Akik ott tanítanak. Nem lehet, nem lehet, hogy már nyugodtak lenni ottan. Nyugodtan. Na, úgy kezelik őket, mintha valami gyerekek volnának. Mondom, én Novodában nem járok többet. Amint olyan befogok, visszafogok innen az egyetemnek, ha kiiratkozok. Mi a... Nem hiába. Magyarországon nem iratkoznak oda be, nem szoktak. Az ilyen hely, mert magyarok nem iratkoznak oda be. Annyira minőséges. Csak belerakom a... Jó. Akartam ezt megnyilálni, hogy nem tudom, hova tudjánk ki. Oda, hogy a felnőtt ennek a online-on menne az egész. Ugyanaz van, hogy online-on előadják egy példát, hogy mutatnak, mint hogy jobb vagyok. Na. Nem, de hát itt, na, ott ide rakom föl, akkor ne látszódjon meg. Fölteszem őket. Minőségtelen, egyetlen. Minőségtelen. Nem így, akkor nincs. Azt nem tudom kiszenni, hogy parancsolgass másnak. Szemtelenek. Nem lenne mostan ingyen. Én biztos nem fizetnék nekük. Én biztos nem fizetnék nekik egy árva garas se. Ide nem tartna a szintemet. Mi csodálsz, mint te is. Több mint 200. Ezek apró pénzek. Ez sem az. De mert akkor még egy 100 lesz, csak több volt nálam. Mindegy akkor. Nem baj, ez a tévén lesz. De visszajárok. Az apró adott 100 imád. Jó, akkor 300-ot adtam. Thank you.